Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Litke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Prywatny śmigłowiec rozbił się na Pomorzu w czasie lądowania. 3 osoby trafiły do szpitala. Narodowcy uczcili 1 maja, stojąc przed kolorową tęczą, śpiewali. Nie chcemy tęczy w Warszawie! Nie chcemy tęczy! Nie chcemy tęczy w Warszawie! Tym razem instalacja, której odbudowa kosztowała 100 tysięcy złotych, ocalała. Choć jest niepełnosprawny i żyje dzięki przeszczepowi nerki, to chce pokonać na wózku inwalidzkim ponad 700 kilometrów. Za chwilę o wyprawie Janusza Radłowskiego. Ale zaczynamy od informacji o wypadku lotniczym na Pomorzu. W miejscowości Czysta rozbił się prywatny śmigłowiec. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Kilka osób przewieziono do szpitala, informuje rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Śmigłowiec ten rozbił się podczas lądowania na pobliskim boisku. Na pokładzie znajdowało się 7 osób, w tym 2 dzieci. 3 osoby dorosłe zostały przewiezione do szpitala, natomiast pozostałej 4, w tym 2 dzieci, została udzielona pomoc na miejscu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w miejscowości, w której doszło do wypadku, odbywał się festyn lotniczy i loty śmigłowcem były jedną z atrakcji. Powstała w ramach obchodów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza jest symbolem przymierza, miłości, pokoju, nadziei, ale także we współczesnym świecie ruchów emancypacji mniejszości seksualnych. I właśnie to nie podoba się środowiskom narodowym czy pseudokibicom. Tęcza na Placu Zbawiciela w Warszawie płonęła już kilka razy. Kilka dni temu została odbudowana. Dzisiaj dzięki ochronie policji i być może informacjom o zamontowanym systemie zraszaczy tęcza została nietknięta. Tym razem narodowcy tylko obrzucili instalację jajkami. Próbujemy dorzucić jajkiem tęczę. Pięknie! Brawo! Tu jest Polska, nie Bruksela! Tu się zboczeń nie popiera! Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że większość ludzi popiera moje poglądy. Wie pan, dlaczego powstała ta tęcza i kiedy? Po pierwsze, żeby zmarnować pieniądze w Brukseli. Jako symbol wolności i pokoju, prawda? Nie. Tak. Jestem przeciwny tym demonstracjom. Mi tęcza niczym nie przeszkadza. Pracujesz tutaj, widzisz ją codziennie? Tak. Pozwoliła gdzieś tam wypromować się w Warszawie na całym świecie. Także myślę, że tylko in plus dla nas, bo ściągamy turystów. Po co to palić? Nie chcemy tęczy! Nie chcemy tęczy w Warszawie! Nie chcemy tęczy! Nie chcemy tęczy w Warszawie! Ostatnia odbudowa tęczy kosztowała około 100 tysięcy złotych. Środowiska nacjonalistyczne zapowiadają, że i tak spłonie. A kilkudziesięciu zwolenników ruchu narodowego pikietowało też przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie i kandydat ruchu do Europarlamentu Witold Tumanowicz rzucił kilka flag unijnych przed drzwiami przedstawicielstwa i na plulanie. To dodajmy do tego jeszcze informację o spaleniu flagi Związku Radzieckiego przez Marka Migalskiego, europosła, który ponownie kandyduje, tym razem z list Polski Razem Jarosława Gowina. Na portalu społecznościowym umieścił zdjęcie z tego wydarzenia i napisał: przy całym krytycyzmie wobec Unii super, że dziś jesteśmy w Unii i NATO, a nie RWPG i Układzie Warszawskim, napisał po spaleniu flagi europoseł Migalski. To już kolejna akcja ekologów, tym razem zorganizowana w największym porcie w Europie. Holenderska policja zatrzymała 30 aktywistów Greenpeace, którzy blokowali wpłynięcie do portu w Rotterdamie rosyjskiego tankowca przewożącego ropę z Arktyki. Wśród protestujących było 5 Polaków, w tym Tomasz Dziemianczuk, który kilka miesięcy temu wyszedł z rosyjskiego aresztu za podobne protesty. Szczegóły tej akcji relacjonuje Magda Figura z Greenpeace Polska. Na burcie tankowca został namalowany duży napis Stop Arctic Oil, to znaczy nie dla ropy z Arktyki. Próbowaliśmy poprzez umiejscowienie pontonów z naszymi aktywistami pomiędzy nabrzeżem a samym tankowcem też zapobiec sumowania tej jednostki. W czasie wydarzenia na miejscu pojawiła się policja, pojawiły się służby specjalne. Statek, którym płynęli ekolodzy, został odholowany, jego kapitan razem z załogą aresztowani. Greenpeace sprzeciwia się wydobywaniu ropy naftowej z Arktyki, bo zdaniem działaczy ewentualny wyciek surowca spowoduje nieodwracalne straty dla środowiska naturalnego. Zamierza przejechać Polskę na wózku inwalidzkim. Niepełnosprawny Janusz Radgowski wyruszył na wyprawę z Krakowa do Sopotu. W ten sposób chce promować transplantologię i zdobyć, jak mówi, swój własny Mount Everest. O szczegółach Paweł Pawlica. Janusz Radgowski cierpi na silną cukrzycę, ma amputowaną nogę, problemy ze wzrokiem i żyje dzięki przeszczepowi nerki. Mimo wszystko jest aktywnym sportowcem. Teraz przed nim największe wyzwanie, pokonanie 719 km na wózku. To jest mój Mount Everest. To będzie podzielone na 14 etapów. Będą wynosiły tam po około 60 km. Po drodze mężczyzna chce promować transplantologię. Sam, jak zaznacza, żyje dzięki drugiej osobie. Jestem żywym przykładem tego, że ktoś wyraził zgodę, żeby pobrano organa i dzięki właśnie kobiecie 47-letniej. Dla samego pana Janusza sport jest najważniejszą pasją i sposobem na ucieczkę przed chorobami. Żyję, uprawiam sport, raduję się życiem, jest super i życie naprawdę jest piękne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości o 17.30. Dziś było bardzo ładnie, ale zapowiadane ochłodzenie dociera już do Polski. Na pocieszenie powiedzmy, że od soboty będzie słonecznie, tyle że chłodniej. Dziś w nocy temperatura od plus 1 stopnia na północnym wschodzie do 9 na Śląsku, ale lokalnie przy gruncie możliwe przymrozki nawet do minus 2 stopni i te najbliższe noce będą właśnie takie z możliwością przygruntowych przymrozków. Jutro pogodowo Polska podzielona, w Poznaniu i w Gdańsku 9 stopni, w Bydgoszczy i w Warszawie 10, a z drugiej strony w Krakowie 21, w Rzeszowie 20. Jutro na północy i na wschodzie pogodnie, a poza tym pochmurno i deszczowo, w Tatrach burzowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich, zapowiada się długi obiad. Lidl, mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W drugiej odsłonie naszego mini konkursu pytaliśmy o Irlandię i jako pierwszy odpowiedział pan Bartosz z Krakowa. Dla niego zestaw upominków z logo Trójki. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl mailowo albo smsowo 71 335. Konkurs jeszcze powróci w trzeciej odsłonie, a my już za chwilę zobaczymy, co słychać u Tomasza Golazdowskiego, który jest w Panamie. Thank you. Południowej audycji piosenki sprzed 10 lat. Tu trójka, prawie 11 minut po 17. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Panama City, stolica Panamy, to miasto kojarzące się z piratami, z kapeluszami i przede wszystkim z kanałem panamskim. W podróży przez trzy Ameryki Tomasz Gorazdowski znalazł się nad kanałem, którego pokonanie statkiem trwa 10 godzin. Alternatywą jest opłynięcie dookoła Ameryki Południowej i to trwa 4 tygodnie. Jednak nie od kanału rozpoczęła się rozmowa Tomka z kolejnym gościem. Mam na imię Michał Szefler. Jesteśmy dzisiaj w Panamie. Dziś dzień wyjątkowy, dziś Kinsena, czyli dzień wypłaty. Dlaczego w Panamie jest tak wyjątkowy? Panama huczy dokładnie co 2 tygodnie, dlatego że jest to kraj konsumpcji i radości. Konsumpcji, która idzie na pewno z kultury północnoamerykańskiej, a radości typowej latynosom. A dlaczego co 2 tygodnie? Bo co 2 tygodnie w Panamie są wypłaty i Panamczycy mają zamiar wydać wszystko dzisiaj. I to właśnie dzisiaj. Dzisiaj jest Kinsena, a potem stosunkowo coraz bliżej tego 15 dnia do wypłaty będzie w budżecie domowym coraz gorzej. Ostatnie dni zaczyna się taka głodówka i oczekiwanie kolejnej wypłaty. Kinsena nas dzisiaj trochę zaskoczyła, bo chciałem zupełnie o czym innym z tobą porozmawiać. O symbolu Panamy, o tym, z czym Panama się kojarzy, bo kanał panamski z Panamą kojarzy się znacznie bardziej niż cokolwiek innego. Nie da się ukryć, no ja nawet bym zaryzykował stwierdzenia, że nikt tak naprawdę nie zna Panamy, a zna ze słyszenia kanał panamski. Panama Canal runs from northwest to southeast. It has an extension of 50 miles long from deep waters in the Caribbean. Deep waters in the Pacific. Jak ważny jest kanał panamski dla samej Panamy? Panama mówi, że kanał panamski przynosi 80% dochodu dla całego kraju. Jest to tak naprawdę coś w okolicach 40-50%. Utrzymuje Panamę jako kraj stabilny. Myślę, że mogliśmy zacząć od tego, że Panama jest krajem bardzo płynnej kultury. Jest tak jak kanał w pewnym sensie podzielił Ameryki, on połączył świat. It's a great pleasure to have each and every one of you. Visiting today one of the engineering world wonders. Przepłynięcie przez kanał dużego, naprawdę dużego statku kosztuje blisko 400 tysięcy dolarów. Gdy parę lat temu został podwojony ten podatek za przepłynięcie, tak czy inaczej wszyscy doszli bardzo do szybkiego wniosku, że i tak bardziej to się opłaca, aniżeli opływać wszystko naokoło. The Panama Canal opened its doors in August 15, 1914. Since the canal first opened, the waterway has provided quality service to more than a million transits. Milion statków przepłynęło przez kanał panamski w czasie jego historii. Dość długi, bo w tym roku to rok wyjątkowy dla kanału, setny rok kanału panamskiego w grze. Jest to rok, w którym również dochodzi do wielu dyskusji a propos przyszłości Panamy, w którą stronę idzie w tej chwili Panama. Panama nie może zależeć zawsze od kanału, nie będzie mogła zawsze zależeć od kanału, dlatego w tym momencie stara się wzmocnić jako siedziba wielkich firm i cały czas raj podatkowy. Wyobrażasz sobie Panamę bez kanału panamskiego? Jestem psychologiem społecznym, dlatego nie jestem w stanie uciec nigdy od kultury i od tego, jak społeczeństwo buduje kraj, a nie ekonomia buduje społeczeństwo. Dlatego uważam, że Panama znajduje się w tym momencie w bardzo delikatnym momencie określenia swojej nowej tożsamości kulturowej. Bo Panamczycy w tej chwili określają się, kim tak naprawdę są, jakie święta obchodzą, co jedzą i też w którą stronę chcą iść. Gdyby dzisiaj zniknął kanał, Panama mogłaby popaść w całkiem poważny chaos. Panama City, miejsce wyjątkowe, miejsce o wielu obliczach, o którym można mówić bardzo długo i poruszać wiele tematów. Miejsca są tu i odrażające, i piękne, jak Casco Viejo. Niestety to miejsce wpisane na listę dziedzictwa UNESCO najprawdopodobniej zostanie z niego wycofane przez obleśną autostradę, którą opleciono stare miasto. Można by mówić o Panama Head, o kapeluszu Panama, tyle że nie z Panamy on jest, a z Ekwadoru, i o nim jeszcze będziemy mówić. Można mówić o kapitanie Morganie, o bohaterze miejscowym, o Balboa. Można mówić o słynnych starych amerykańskich autobusach kursujących tutaj jako komunikacja miejska, o Diablo Rojo. Można mówić, mówić i mówić, ale na dzisiaj niestety to koniec. Tyle z Panamy. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Polecam Państwu internetowy pamiętnik z podróży Tomasza Golazdowskiego. Tam przepiękne fotografie, także z Panama City. Myślę, że to miasto Państwa może zaskoczyć. Polecam w internecie 3ameryki.polskieradio.pl. A kolejna relacja Tomka w poniedziałkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Crushing me inside, you used to lift me up, now you get me down. If I was to walk away, I'm Archives sprzed 10 lat. Tu Trójka, audycja popołudniowa, świąteczna, 21 minut po 17. Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Biegają Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. W Biegam, bo lubię dotykamy tematów przeróżnych, byle wiązały się z bieganiem. Od tej zasady nie mamy zamiaru odstąpić nigdy, podobnie jak nigdy nie zapomnimy, po co nasza audycja pojawiła się na antenie. Otóż również po to, żeby do biegania przekonać niezdecydowanych. Jest ich dużo więcej niż biegających i ci uśpieni biegacze frapują nas najbardziej. Naprawdę czas najwyższy spróbować, proszę Państwa. Paweł Miłoszewski już wpadł w nasze sidła i chętnie opowiada, dlaczego tak się stało. Jedna z rzeczy jest to, że stanowi się część jakiejś społeczności. Tak? Czy stanowimy grupę ludzi, którzy biegają, pozdrawiają siebie na trasie i którzy są w sumie bardzo pozytywni. Ja teraz przeniosłem się z Wrocławia do Warszawy. Nie miałem żadnego problemu, żeby na Facebooku znaleźć grupę biegaczy, akurat Jolly Runners, tak? No, grupa znajomych, nie wiem skąd się wzięła. Zapisałem się do nich. Bardzo fajne towarzystwo, bardzo miłe, miłych, pozytywnych ludzi. Miło się z nimi spędza czas, biegając, tak? Biegając, odkrywając nowe trasy. Czasami ktoś zaproponuje tutaj, patrząc na historię akurat tej grupy, czasami ktoś zaproponuje, żeby pobiec, nie wiem, do Campinosu, kiedy indziej biegniemy nad Wisłę i tak dalej. Różne pomysły, różni ludzie w różnym wieku, bardzo sympatyczna grupa. Ale jak już zacząłem, no to zacząłem odczuwać frajdę. Przyznam, że pomogło mi to, że na smartfonie znalazłem aplikację, która no, mierzy mi tam, ile przebiegłem, w jakim czasie i tak dalej. Na początku szału nie było, bo pamiętam pierwsze 3 kilometry, przez 8 minut biegłem kilometr i byłem bliski śmierci, może przesadzam, ale no, nie było łatwo. Po jakimś czasie już powiedzmy doszedłem do takiego czasu, że te 5,5 minuty normalnie, spokojnie, powiedzmy w tempie konwersacyjnym jestem sobie w stanie przebiec, nie wiem, 10-12 kilometrów. Zacząłem też startować w biegach, czyli w imprezach masowych. No i to też jest niesamowita frajda, bo po pierwsze milion osób dookoła. Czasami to jest jakiś minus, bo życiówki nie można zrobić, bo stoją i ciasno. Natomiast no, ta cała oprawa, można pojechać w ciekawe miejsca. A kilogramów, panie Pawle, pan nie chciał zgubić przypadkiem? No to taki efekt uboczny można powiedzieć, ale też pozytywny. Rzeczywiście odkąd zacząłem biegać, to tak aż strach się przyznać, ale prawie 15 kilo schudłem. I ta ostatnia uwaga o utracie wagi zawsze najlepiej trafia do pania. My nie mamy nic przeciwko temu, żeby zacząć biegać dla zgubienia kilogramów właśnie, prawda, mistrz Europy? No mistrzem Europy się bywa, natomiast wagę czy przyjemność z biegania to są rzeczy, które właściwie są na co dzień, dotyczą coraz większej rzeszy ludzi i całe szczęście. Dla jednych oczywiście powodem jest zrzucanie wagi, dla innych powody są zupełnie inne, spędzanie czasu, forma odzyskania jakiejś sprawności, forma walki z nałogiem poprzez bieganie też jest taka aktywność, także ile ludzi, tyle powodów, dla których się biega. No tak. I endorfiny. No zdecydowanie, no to jest ten motor, który ludzi albo rano, albo wieczorem, albo w momencie, kiedy kompletnie się wydaje, że nie ma pogody do biegania, ludzie jednak wychodzą i widać radość z tego, co robią. Drodzy Państwo, zaczynajmy biegać. Naprawdę bieganie jest i zdrowe, i przyjemne, i łatwe. Dziś mamy początek majówki, przed nami kilka dni wolnego. To i imprezami biegowymi sypnęło. Gdzie zapraszasz, Paweł? Najpierw chcielibyśmy pozdrowić uczestników biegu trzeźwości w miejscowości Rożental, którzy nam przesłali pozdrowienia właśnie z tego biegu. Ich serdecznie pozdrawiamy. Ten bieg już się odbył, tak? Kilka godzin temu. Kilka godzin, o godzinie 13. To pozdrawiamy uczestników biegu w miejscowości Rożental. Dobrze pamiętam? Bardzo dobrze. To jest miejscowość na Kaszubach. Ja z kolei namawiam na udział w Wings for Life w Poznaniu, to już w najbliższą niedzielę. Absolutnie kapitalna formuła, biegaczy będzie ścigał samochód, ale krzywdy nikomu nie zrobi. Zwycięzcą biegu zostanie ten biegacz, którego samochód doścignie na trasie jako ostatniego. Szykuje się zatem biegowa zabawa. Palce lizać. Zapisy ciągle trwają, szczegóły na portalu wingsforlifewordrun.com. Dzień wcześniej, w sobotę, będzie ciebie, Paweł, można spotkać na biegu Konstytucji 3 maja w Warszawie. Tak, ja wezmę udział w biegu, 24. biegu Konstytucji. Tam również 5000 uczestników się zgłosiło do tego biegu, ale zapraszamy również do Szczecina, do Rawy Mazowieckiej, do Stalowej Woli, do Krosna, do Bytomia, do Supraśla, Zbąszczynka, Świnoujścia, Tymbarku, Czcianki. No jest dużo tych miejscowości, trudno wymówić. I ciekawostka, w Nowym Jorku na 5 mil również zostanie rozegrany bieg czczący Konstytucję 3 maja. Serdecznie zapraszamy. Pewnie, że zapraszamy, bo nam bardzo podoba się to, że państwo świętujecie te duże święta narodowe na biegowo. Co z akcją stadionową, na którą zapraszamy tych, o których dziś mówiliśmy, czyli jeszcze bieganiem nieskażonych. Akcja Biegam, bo lubię była, jest i wydaje się, że będzie od tygodnia. Zapraszamy tych z państwa, którzy również chcą spróbować się w biegu na 1000 metrów. Nasi trenerzy robią takie sprawdziany. Każdy z państwa dostanie pamiątkowy dyplom, taki certyfikat, w jakim czasie przebiegliście ten dystans. To jest 2,5 okrążenia. Także można się sprawdzić, później porównać swoje wyniki do tych, którzy biegają chociażby w maratonie 42 km, ponad 42 km i wtedy się docenia tych ludzi, jeżeli się samemu przebiegnie na przykład w czasie około 4, 5, 6 minut, a średnia dystansu tych najlepszych w maratonie jest poniżej 3 minut. Ci, którzy dopiero po raz pierwszy przyjdą na nasze zajęcia, niech się nie obawiają. Oni nie muszą brać udziału w tym sprawdzianie na 1000 metrów. No nie, to jest tylko propozycja, zresztą dosyć zabawnie, myślę, to określamy. Biegam, bo lubię tysiaka. Także ten, kto chce tysiaka zaliczyć, oczywiście ma możliwość, a reszta biega, bo lubi. I słucha trójki. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, ekipa Biegam, bo lubię. Spotkamy się za tydzień w czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, no chyba, że ktoś wcześniej spotka panów gdzieś w plenerze. To trójka. Audycja popołudniowa 28 minut po 17. Piosenka sprzed 10 lat. Pudelsi, konduktorka PKP. Toczy. Ona miała takie piękne, duże, niebieskie oczy. Niebieską koszulkę, niebieską spódniczkę. I w ogóle wszystko miała śliczne. A tu młodzian zmęczony o przedział ją pyta. Młodą konduktorkę żal za serce chwyta. Ręka jej drżała, gdy mu bilet sprawdzała. Oczyma chciwymi na niego spojrzała. Młodzian zaś był słaby, rozumiał pomału, dlaczego ona go zaprasza do służbowego przedziału. W pociągu był tłok, a w przedziale mrok. W ciemnościach oboje zrobili ten krok. Zasłania zasłonkę, rozpina garsonkę. Zostały pończoszki i majteczki w groszki. Całuje gorąco i pieści ją czule. Rozpina niebieską służbową koszulę. Chciwie ustrzukała, pragnąc zapomnienia, spełniła jego wszystkie najskrytsze marzenia. W burzy hormonów, w deszczu feromonów, wśród pijanych romów, co na korytarzu krali na gitarze. Nagle pociąg na stacji gwałtownie hamuje. Raz jeszcze czule w usta ją całuje. Na peronie wkurzona czeka narzeczona. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię. Tak z nieba na ziemię zlądował w Jeleni. Tak z nieba na ziemię. Tu trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. Komisja badania wypadków lotniczych ustali, co było przyczyną katastrofy na Pomorzu. Jak już informowaliśmy, niedaleko Słupska rozbił się prywatny śmigłowiec Mi-2. 7 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. Maszyna runęła na teren boiska 50 metrów od budynków mieszkalnych. Na szczęście nie doszło do eksplozji i pożaru. Katastrofa w nielegalnej kopalni w zachodniej Kolumbii. Według wstępnych ustaleń spadła tam lawina błota i kamieni. Co najmniej 3 górników nie żyje, a 25 jest zasypanych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. 10. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z parą prezydencką Bronisław i Anna Komorowscy byli na pikniku europejskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, a jedną z atrakcji było sadzenie dębu wolności. Sadzonka ma 25 lat, a więc jak mówił prezydent, tyle, ile ma nasza wolność. Serdecznie dziękuję za dąb. Będę tutaj zachodził, czasami sprawdzał, czy rośnie, bo 25-letnia sadzonka to jest ewenement, proszę Państwa, ale ewenementem jest również wydarzeniem na skalę tysiąclecia to, że jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. Prezydent zachęcał zebranych do radosnego świętowania obu rocznic, 10 obecności w Unii oraz 25 częściowo wolnych wyborów. Namawiał też do wzięcia udziału w wyborach europejskich, które 25 maja. Gitarowy rekord Guinnessa z 2012 roku pobity na wrocławskim rynku Hydro Jimiego Hendrixa. Wspólnie zagrało 7344 gitarzystów. To 71 muzyków więcej niż wynosił poprzedni rekord. Zapowiadane ochłodzenie dociera już do Polski. W Koszalinie mamy teraz 10 stopni, o czym informuje słuchacz. Jutro chłodniej, pogoda w kratkę z opadami, ale w sobotę i w niedzielę ma być znowu ładnie, słonecznie, tyle że chłodniej. Najbliższa noc z temperaturą od plus 1 stopnia na północnym wschodzie do 9 na Śląsku, ale lokalnie w nocy możliwe przygruntowe przymrozki nawet do minus 2 stopni i tych kilka kolejnych nocy to będą noce zimne z możliwością przygruntowych przymrozków. Jutro pogodowo Polska podzielona. W Poznaniu i w Gdańsku 9 stopni, w Bydgoszczy i w Warszawie 10, a z drugiej strony w Krakowie 21, w Rzeszowie 22. Jutro na północy i na wschodzie pogodnie. Poza tym raczej pochmurno i deszczowo, w Tatrach także burzowo, ale w sobotę i w niedzielę znowu będzie słonecznie, tyle że chłodniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. Kolejne wydanie w niedzielę. Poczytamy o tym, co słychać na Węgrzech. Polacy mają dosyć stereotypową wiedzę na temat tego kraju. Tak naprawdę ich wiedza się ogranicza do Budapesztu, Balatonu, cygańskiej muzyki, zupy gulaszowej i tak dalej. Opowiemy o nieznanej nam Ukrainie. Teraz Prochaska twierdzi, że napisał trochę encyklopedię i tę książkę oczywiście można tak czytać jako encyklopedię, jako przewodnik. I poznamy tańczące niedźwiedzie. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam, Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 26 minut, godzina 18. W miastach pusto, ale w miejscowościach turystycznych tłok. Jedyna droga, która wiedzie przez Hel w Jastarni, jest wahadło, odcinek około kilometra. Drogowcy się nie wyrobili z naprawą. W związku z czym ci, którzy jadą na Heli, którzy jadą od Helu w kierunku Władysławowa, muszą się nastawić w ten weekend na duże, bardzo duże albo gigantyczne korki. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. A to Marillion sprzed 10 lat. As you came to me, like nightfall followed dawn, without a day between. You're gone, and suddenly I can't see. I'm in the shadow of you. Już byłam bardzo szczęśliwa w 1989 roku, bo po raz pierwszy dostałam prawdziwy paszport i stać mnie było, żeby pojechać z dzieckiem na parę dni do Wiednia i nigdy nie zapomnę tego, jak w małym miasteczku, w małym sklepiku po przekroczeniu granicy czesko-austriackiej on spojrzał i powiedział: mama, to wszystko jest prawdziwe, to nie są atrapy. Pytanie oczywiście dotyczyło licznych wędlin i serów. Dziękuję pani za telefon. Czekamy na kolejne wspomnienia. 22 i 7 trójek. Przy okazji polecam reportaż po 18. 10 lat tak jest zatytułowany. A teraz coś dla tych, którzy chcieliby się zmierzyć z kolejną zagadką. O naszej integracji z Unią 10 lat temu prezydent Lech Wałęsa. Wprowadzimy jeden pieniądz i będzie to wygodne. Ja jestem przekonany, że tak będzie. Powiększenie struktur, tworzenie Unii to nie jest wymysł, to nie jest jakaś tam zdrada, to jest po prostu rozwój techniczny cywilizacji. Jeśli chcemy mieć otwarte granice, korzystać z całego świata, to musimy te struktury powiększyć. Dlatego nie ma tu innego wyjścia. My tam szukamy rozwiązania, szukamy przyjemności, dobrobytu dla każdego. To się nazywa Unia. Podczas uroczystości przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej prezydent Lech Wałęsa mówił o wspólnej walucie. W Polsce nadal mamy złotówki. Pytanie dla słuchaczy. Który kraj jest najmłodszym członkiem strefy euro? Pytamy o najmłodszego uczestnika strefy euro. SMS-owo czekamy na odpowiedzi 71-335. Zapraszamy do Trójki. Nowe traktory, budynki gospodarcze, brukowane podwórka czy szamba ekologiczne to między innymi na te cele przez ostatnich 10 lat szły pieniądze z Unii Europejskiej. Choć na wsi wciąż słychać głosy niezadowolenia, to były premier Leszek Miller, który negocjował warunki naszego członkostwa, mówi, że jest dwóch największych beneficjentów unijnych środków. Samorządy i polscy rolnicy. Różne inwestycje realizowały samorządy i różne dopłaty bezpośrednie i inne pobierali polscy rolnicy, polska polityka rolna. Ale te dwie grupy otrzymały najwięcej. Przy czym jeżeli chodzi o rolników, to jest to żywa gotówka w postaci dopłat bezpośrednich. Ile dostaje polski rolnik z Unii Europejskiej? Sporo. Minister rolnictwa Marek Sawicki. Natomiast polskie rolnictwo miało ogromne zapóźnienia rozwojowe i w tej chwili nie tylko, że dostaje, ale racjonalnie je wykorzystuje. Jest to już kwota około 20 miliardów euro rocznie. Po pierwsze, skorzystałem już z przedakcyjnych pieniędzy, czyli tak zwanego programu SAPARD. Cezary Olejniczak, rolnik i poseł SLD. Następna pierwsza perspektywa na te pierwsze lata 2003-2006 też skorzystałem. Z drugiej perspektywy na 2007-2013 również kupiłem nowe maszyny, rolnicze urządzenia. Także zainwestowałem również w tą infrastrukturę około domu. Zrobiłem tak zwane szambo ekologiczne, bo w tamtej perspektywie, tej pierwszej, było również na infrastrukturę rolniczą. Czyli mogli rolnicy przyłączyć sobie nową sieć energetyczną, wybrukować podwórka, naprawić podwórka, zrobić przydomowe oczyszczalnie ścieków. Owszem, jest lepiej. Pani Iwona, współwłaścicielka gospodarstwa rolnego. Ale nie każdy wie, że owszem, Unia zwróci, natomiast jeżeli chodzi o zakup maszyn, o jakąś modernizację w gospodarstwie, że trzeba mieć swój wkład, prawda, zrobić, a dopiero później Unia, owszem, zwraca, aczkolwiek też nie pełni. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, na przykład o zagospodarowanie pola, prawda, czy tego, nawozy są dużo droższe i trzeba, no niestety, nic nie urośnie bez nawozu. Dlatego też jest lepiej, ogólnie jest lepiej, natomiast nie jest tak, jak sobie wszyscy wyobrażają. Nie brak tutaj poważnych mankamentów. Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No takim najpoważniejszym, który nie został usunięty w tych negocjacjach, to jest ta nierówność dopłat bezpośrednich w starych i nowych krajach członkowskich. No dość powiedzieć, że te dopłaty w Polsce sięgają 200 euro na hektar, podczas gdy u naszych niemieckich sąsiadów blisko 350. I o ile w pierwszym okresie naszego członkostwa mogliśmy konkurować niższymi kosztami wytwarzania w rolnictwie, o tyle już po 10 latach obecności w Unii Europejskiej te koszty wytwarzania bardzo się wyrównały. Ba, bardzo często jest tak, że niektóre środki do produkcji rolnej za naszą zachodnią granicą są tańsze niż w Polsce. Wieś na pewno zmieniła się, natomiast nie tak, jak sobie wyobrażają wszyscy, no na przykład z miasta. W tej chwili w pewnym sensie można powiedzieć, że niektórzy bez dotacji z Unii nie poradziliby sobie. Rolnicy byli bardzo sceptyczni w czasie referendum. W tych grupach było najmniejsze poparcie dla Unii Europejskiej. A teraz jak się patrzy najnowsze badania, to w środowiskach wiejskich jest największe poparcie dla Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że ich sytuacja, ich położenie bez Unii Europejskiej, bez środków unijnych byłoby o wiele gorsze. Czuje się pan największym beneficjentem, jeśli chodzi o fundusze z Unii Europejskiej? Znaczy na pewno rolnictwo. Czy ja się czuję osobiście? No nie, nie mam za dużego gospodarstwa. Pewnie ci, którzy mają duże gospodarstwa, na pewno mają więcej pieniędzy. Po pierwsze dopłaty bezpośrednio, o których wcześniej też nie powiedziałem, to z każdym rokiem one są większe. W tej chwili w ostatnim roku doszły praktycznie do 1000 zł średnio na 1 hektar. O beneficjentów pytała Anna Rokicińska. W konkursie pytaliśmy o Łotwę, która przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2014 roku. Wygrał pan Marcin z Brzegu, a w Trójce już za chwilę Puls i Marcin Zaborski. So she had glossy lips, she was swaying the hips on the dance floor and every nigga splashing the grip, trying to impress her in vain. She gave no play, niggas hit her up for numbers and she said no way. I thought to myself, let it go, let it roll on beat. But like Smokey said, she really had a hold on me. I couldn't stop staring, I started to fantasize with her. Voices in my head said she's tantalizing ya. Even if I moved to the other side of the party, I had pictures in my head of her moving that body. I was beside myself with hunger pain, so I slowly walked over and I asked her, what's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young, girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young, girl, give me a chance. She gave a smile, but I got no answer, though it took a while before she gave a chance. She sat the cold, I offered her a drink, she turned me down flat. She said, if you want my name, you gotta do better than that. I said, okay, now your shit don't stink, I'ma walk away, only tried to buy you a drink. As I began to walk away, she said, I'm sorry for real, but every guy in the club tried slipping me pills. Słuchamy Trójki, 16 minut przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w naszym studiu profesor Danuta Hübner, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej, dziś kandydatka do Parlamentu Europejskiego z list Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry wszystkim. I kandydat do Parlamentu Europejskiego startujący z list Prawa i Sprawiedliwości, profesor Zdzisław Krasnodębski. Dzień dobry. Rywalizują państwo ze sobą w kampanii wyborczej na pierwszych miejscach list warszawskich, ale dziś spróbujemy oderwać się choć trochę od tej bieżącej polityki, bieżących sporów i pokusimy się o szersze spojrzenie, no bo tę perspektywę wyznacza nam 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Prezydent Komorowski dziś rano w programie trzecim mówił, że jesteśmy pokoleniem szczęściarzy, bo nasi dziadowie mogli jedynie śnić o tym, co my osiągnęliśmy. Pani profesor, jesteśmy szczęściarzami? Kiedy patrzę na to, co się dzieje na Ukrainie, to mnie też taka myśl naszła parę miesięcy temu, że mieliśmy trochę więcej szczęścia niż Ukraińcy. Ale ja myślę, że to, co najważniejsze, to, że my wiedzieliśmy, jak to szczęście, taki historyczny moment wykorzystać, bo mówimy dzisiaj o tym dziesięcioleciu, ale przecież to dziesięciolecie poprzedzało dobrych 14 lat pracy, wielkiego wysiłku transformacyjnego i także przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej. Więc ja myślę, że Polacy, myśmy się zmobilizowali do wielkiego wysiłku. To był wielki wysiłek nie tylko administracyjny, to był także wielki wysiłek i od strony społecznej na to patrząc, od strony każdego, myślę, wysiłku na bardzo różnych szczeblach, i lokalnym, regionalnym i rządowym. Więc ja myślę, że to dzisiaj na szczęście, tylko liczyć na szczęście nie można i myślę, że Polacy to zrozumieli. Kiedy kilka dni temu pytałem jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, czy 1 maja PiS będzie świętować, to odpowiedział, tak, oczywiście 1 maja to dzień świętego Józefa Robotnika. O Unii Europejskiej nie mówił. Dla pana, panie profesorze, to jest taki moment, taki dzień, kiedy rzeczywiście można mówić o powodach do świętowania? No wie pan, jeżeli przymierzamy ciągle do tego czasu komunizmu sprzed 25 lat, no to oczywiście można powiedzieć, jesteśmy szczęściarzami. Odnieśliśmy wielki sukces, no, chodząc po Warszawie. Trudno nie zauważyć, że miasto się zmieniło. Naród bity przez lata całe, dziesięciolecia po nerkach, prawda? Teraz mówię metaforycznie, no nagle może żyć spokojnie. Nigdy nam niczego nie dawano. No, dzisiaj ludzie oglądają w namiocie wystawionym przy Placu Zamkowym, że są stypendia dla młodych ludzi i tak dalej. Natomiast to nie powinno jednak nas zwalniać od realistycznej oceny. Ja bym powiedział też, po 25 latach transformacji to powinniśmy jednak myśleć w przód i mierzyć, to już zacząć mierzyć rzeczywistość innymi miarami, a nie tylko odniesieniem do czasów komunistycznych. To zadbajmy o to, żebyśmy się na poziomie euforii i tego szczęścia nie zatrzymywali, bo z całą pewnością są takie sprawy, które przez te 10 lat nas rozczarowywały. Pani profesor, dla pani jakie jest największe rozczarowanie tego dziesięciolecia w Unii Europejskiej, polskiego dziesięciolecia? Co, gdyby ktoś mnie zapytał w 2004 roku, czy jest możliwe, że Europa zostanie uderzona tak mocno takim właśnie kryzysem bezprecedensowym, to myślałabym, że to nadmiar pesymizmu. Gdyby mi ktoś zapytał 10 lat temu, czy Europa potrafi się tak bardzo w związku z takim kryzysem zmobilizować do niemalże wymyślenia się na nowo, jeżeli chodzi o funkcjonowanie strefy euro, to myślałabym, że jest za bardzo optymistyczny. Więc ja myślę, że w sumie wydarzyły się rzeczy, których nikt z nas nie przewidział i które były pewnym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o reakcję i naszą zdolność do reakcji na te zmiany. I więc to było coś, co było niedobre, że się przytrafiło, ale z drugiej strony było dobre, dlatego że nas zmobilizowało. I to, co kiedyś Jean Monnet powiedział, że Europa się będzie rozwijała przez kryzysy, to jest w tym dużo racji, bo kryzysy bardzo mobilizują Europę. Więc ja się cieszę, że ten kryzys nas zmobilizował, bo myślę, że ta perspektywa Europy, która jest przed nami, bardzo trudnych, dalszych zmian, trudnych także i z punktu widzenia, ja myślę, różnych koncepcji Unii, wizji Unii, to też jest wielkie, wielkie wyzwanie, które nie wiem, jak się skończy. Więc trochę jakby odpowiadam na pana pytanie trochę dookoła. No właśnie, nie przerywam, ale tak, cały czas czekam na to rozczarowanie. Bo jakie ma sens rozczarowanie? Znaczy rozczarowanie czym? Rozczarowanie no tym, to sceptycy że, mówią, Polacy wciąż zarabiają 4 razy no mniej tak. niż Niemcy. Dopłaty dla rolników nie są takie jak w krajach starej tak, Unii Europejskiej. Zależy kto czego oczywiście oczekiwał i można w każdej polityce znaleźć przykłady i biurokracji niepotrzebnej i tego, że mogliśmy iść szybciej, pewnych zaniechań. To takich przykładów oczywiście można, ale dużo znaleźć, tylko że mówienie, skupienie się na nich, ja myślę, trochę wypacza jakby jednak rezultaty tego wszystkiego, co nam się przytrafiło. Panie profesorze. No ale po pierwsze tak, naprawdę realizm powinien nam nakazywać przypomnienie, że Polacy ciągle są jednym z najuboższych narodów w Europie. Patrząc po produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca, więc naprawdę bardzo wielu ludziom się żyje bardzo, bardzo ciężko, więc nie jest tak, że rozwiązaliśmy wszystkie problemy, dopiero mamy szansę je w przyszłości rozwiązać. To po pierwsze. Po drugie, ja bym powiedział to, co zresztą pani profesor już wspomniała. No, nikt nie oczekiwał, że Europa będzie w tak wielkim kryzysie i co więcej, ten kryzys trwa. No, przez cały ostatni okres, ostatnie lata ludzie wychodzili w Europie na ulicy, żeby protestować przeciwko Unii Europejskiej. Ale ma pan poczucie, że ten kryzys to jest coś, z czym Unia Europejska sobie daje radę, czy jednak kryzys pokonuje Unię Europejską? Panie redaktorze, w tamtym tygodniu była ankieta przeprowadzona przez Bild Zeitung, w którym w Niemczech, w którym 82% respondentów niemieckich powiedziało, że jeszcze kryzys euro się nie skończył. Ja widzę to też po zmianie postawy młodych ludzi na zachodzie, w Niemczech, że oni no kiedyś bardzo tak entuzjastycznie podchodzący, bezkrytycznie też do Unii Integracji Europejskiej, dzisiaj są o wiele bardziej realistyczni w swojej ocenie. No poza tym są takie rzeczy, no bardzo jednak nas dotykające, na przykład emigracja. To jest w ogóle pewne wyzwanie strukturalne dla Europy. No istnieje coś takiego jak ucieczka z peryferii europejskich do centrum. Nierównowaga gospodarcza, która się pogłębiła, a nie została zniszczona zniwelowana, tak jak to kiedyś oczekiwano. Tylko nie wiążmy tego wszystkiego jakby z Unią, bo mamy taką skłonność, to jest bardzo zresztą ciekawe, ale wydaje mi się, że jak w Polsce na przykład, jeżeli trzymamy się poziomu narodowego, jeżeli nam się nie podoba jakiś rząd, jakiś rodzaj władzy, jakaś partia, to ją po prostu nie wybieramy jej w następnych wyborach. Natomiast jeżeli nam się nie podoba jakiś jeden aspekt, jakaś jedna dyrektywa, uważamy ją za bzdurną w Unii Europejskiej, to od razu buduje się jakby opór przeciwko Unii Europejskiej. Więc jest pewna jakby konieczność postrzegania, że problemy, które są na poziomie Unii Europejskiej, występują bardzo często z większym nasileniem na poziomie narodowym, a jednak te reakcje są inne. Są pewne mechanizmy, które gwarantują jakby zmiany na poziomie narodowym. Nie ma tych mechanizmów, bo nie ma demokracji transnarodowej na poziomie europejskim jeszcze, które pozwoliły także w ten sposób reagować na zmianę tych, którzy kierują Unią Europejską. No z jednej strony są te problemy, o których mówił pan profesor, a z drugiej strony są badania CBOS-u najnowsze, mówiące o tym, że 89% Polaków popiera polskie członkostwo w Unii Europejskiej. Aleksander Kwaśniewski mówił, komentując te wyniki najwyższe od 2007 roku, że no to jest tak, że w starej Unii Europejskiej to już jest kryzys takiego wieku średniego, a my ciągle jesteśmy zakochani w Unii Europejskiej. No to jest komentarz polityka. Pana jako socjologa, panie profesorze, no, byłby jaki? No, że niestety nie opiera się to na wiedzy. Jeżeli rozmawiamy z wyborcami, no dzisiaj podobno był w Warszawie Martin Schulz, a ja pytałem niedawno studentów, kto to jest Martin Schulz, no nikt nie wiedział. Nawet polskich czy niemieckich pan pytał, bo to pewnie polskich, ma znaczenie. Nie, niemieccy wiedzą. To chciałbym tylko powiedzieć, że niestety na polski euroentuzjazm opiera się na bardzo prostym przekonaniu, na bardzo prostych tym oczekiwaniu, które bardzo mnie też martwi, no, że Unia jest tylko źródłem pieniędzy, które tutaj napływają. A ponieważ nam nigdy, jak mówię, kiedyś nie dawał za darmo, więc po raz pierwszy jest taki, no taka reakcja, która jest no, reakcją jednak mało refleksyjną, tak? Nie jest ona oparta na jakiejś analizie pewnych procesów, no bo tutaj ja się nie zgodził z panią profesor, to nie chodzi o krytykę Unii jako poszczególnych dyrektyw. To chodzi o to, że pewne procesy, na przykład otwarcia rynków, pewne procesy gospodarcze mają też pewne skutki negatywne. No Unia Monetarna, okazało się, że przecież ekonomiści mówią, że gdyby Hiszpania w ogóle nie miała euro, nie popadłaby w kryzys, bo tam akurat budżet był dosyć skonsolidowany, a Grecja łatwiej by z tego kryzysu wyszła. Także to wszystko nie jest tak, że mamy jakąś utopię zrealizowaną. Kiedyś była czarna dziura komunizmu i teraz przeszliśmy w przyszłość, która jest no właśnie czysta, tylko radosna i bez żadnej skazy. Nie wszyscy się cieszą, panie profesorze. Jest jednak grupa tych, którzy mówią wciąż po tych 10 latach, że to jest rocznica wcielenia Polski do Unii Europejskiej. No to są narodowcy, którzy dziś przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej podeptali flagi unijne i je opluli i mówili, że trzeba odzyskać suwerenność. Te głosy wciąż są. I oczywiście ja myślę, że w każdej sprawie, która jest ważna dla ludzi, są różne bardzo opinie, różne głosy i myślę, że mają prawo także swoje głosy wyrażać ludzie, którzy nie mają jakby świadomości tym, czym jest integracja europejska na tle świata niespokojnego, nieprzewidywalnego, chaotycznego, groźnego bardzo często. Europa, nawet ta zjednoczona, nawet ta mająca ponad 500 milionów mieszkańców, to jest ciągle około 7% ludności świata i to jest ciągle ten mały cypelek dołączony do wielkiej Eurazji. I o tym musimy pamiętać, że nawet najpotężniejsze państwa europejskie, jeżeli będą w pojedynkę sobie chciały radzić z tymi wyzwaniami i wewnętrznymi, i zewnętrznymi, to sobie nie poradzą. No właśnie, wyzwania, panie profesor, patrząc w przód, już nie tylko na te 10 lat, które za nami, jakie jest pani zdaniem największe wyzwanie dla Polski w Unii Europejskiej na kolejne lata, na kolejną dekadę? Znaczy, ja nie mam wątpliwości po tych wszystkich latach wielkiego naszego wysiłku także, żeby te reformy, które dotyczą strefy euro, żeby one także były otwarte i umożliwiały wejście do nowych mechanizmów będących takim parasolem ochronnym na wypadek kryzysu, żeby one były także otwarte dla państw nie będących w strefie euro, takich jak na przykład Polska. Nadal tych reform będzie bardzo dużo, bo strefa euro będzie się pogłębiać swoją integrację. To jest oczywiste i my musimy nadal pilnować bardzo, żeby to wszystko nie oznaczało zamknięcia się w stosunku do takich krajów jak Polska, które jeszcze przez jakiś czas pozostaną poza obszarem wspólnej waluty. Panie profesorze, pana diagnoza, jeśli chodzi o wyzwania.